วันนี้หลวงพ่อก็มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดโสมนัสนี้แล้วก็พวกเราก็มีการปฏิบัติบูชาอาจิยบูชา12ปีที่ผ่านมาด้วยหลวงพ่อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแม่น่าหลวงพ่อไม่เคยมาที่นี่เลยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็ยังมีศรัทธาต่อที่นี่ได้ทราบข่าวได้รู้กันอยู่ก็หวังว่าเป็นที่พึ่งของชาวพุทธทั้งหลายได้เมื่อมาเห็นแล้วก็ชื่นใจไม่ใช่ยกย่องเป็นความจริงแต่ญาติโยมทุกคนก็สมบูรณ์แบบมาย่อมเอาความสอนนิสัยปัจจัยต่างๆไปอยู่ที่ญาติที่โยมแล้วถ้าจะว่าก็ศาสนาไปบรรจุลงที่กายวาจาใจของญาติโยมแล้วนั่งให้ดูเตือนให้ดูเสียมันญาติต่างๆก็ใช่แล้วก็อบอุ่นใจดีเสียงของพ่อเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วติ่งเสียงคอแห้งหัวก็หนวกมันตายคืนอาจจะเกิดได้กี่วันก็ไม่รู้รู้สึกว่าเป็นหนี้ประเทศชาติมากเวลานี้ก็หลังจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้องพวกเราทุกคนก็สร้างสิ่งแวดล้อมมีกัลยาณมิตรให้กับหลวงพ่อได้พอสมควรแต่พ่ออาจารย์ยังช่วยรักษาหลวงพ่อด้วยคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาไอ้พวกได้ฟังว่าอาจารย์สริยาทราบว่าหลวงพ่อมาอยู่โรงพยาบาลบอกให้หนูมาดูแลหลวงพ่อโอ้ชื่นใจเขาเรียกว่าจากข้างใจของพวกเราที่นี่ไปถึงหลวงพ่อที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาหรือหลายคนในคนไทยทั้งชาติวันนี้อาจารย์ให้หลวงพ่อมาพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากต่อเพราะว่าอาจารย์เขาสอนอยู่แล้วจะพูดบ้างเล็กน้อยก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างพอสมควร40กว่าปีมาแล้วก็เป็นลูกพ่อเดียวกันกับอาจารย์สุริยาถือว่าอุ่นใจสบายใจน่าจะพวกเราทุกคนด้วยการปฏิบัติธรรมนี่เราไม่ต้องลังเลสงสัยหรอกโดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็เป็นสูตรมาตั้งแต่สมัยข้างพุทธเจ้าอยู่แล้วแม้วันนี้เราจะมีการปฏิบัติบูชาพระอาจารย์ก็ตามมันไปไกลกว่านั้นก็ปลายแถวมันถึงอาจารย์สุริยาพอจะมาถึงอาจารย์สุริยาเนี่ยเขาก็มาเป็นทอดมายุคหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภอาจารย์สุริยาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเห็นภาพประดิษฐ์สถานอยู่ที่ตรงโน้นในครึ่งศตวรรษมาแล้ว50กว่าปีถ้าเรานับไปก็ทูลถึงพระพุทธเจ้าหน่อย 2,000 ปีมาแล้วไม่ต้องสงสัยทุกคนไม่ต้องสงสัยพิสูจน์ดูเป็นเช่นนั้นเองความรู้สึกตัวกับความหลงตัวเนี่ยสัมผัสดูเป็นอย่างไรมีคำถามไหม เวลาใดที่เรามีความรู้สึกตัวเวลาใดที่เรามีความหลงอ่ะมันต่างกันไหมต้องถามอาจารย์สุริยาหรือเช่นเรามือวางไว้บนเข่าเนี่ยต้องถามอาจารย์หรือว่ามือของฉันอยู่ตรงไหนต้องถามหรือไม่ต้องถามเลยสัจธรรมไม่มีคำถามเป็นการสัมผัสเอาด้วยตนเองเอากายไปต่อเอาไปจมเอากับความรู้สึกตัวเอาจิตใจไปจมเอากับความรู้สึกตัวให้มันติดกันเราดูชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาถึงบัดนี้มันติดอะไรมาบางคนก็ติดมากเป็นรอยเป็นแผลมาถ้าเรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันรักษาแผลหรือเหมือนกับรถที่ถูกชนมาถ้าชีวิตของเราทั้งหมดเนี้ยเหมือนกับรถมือสองก็ได้ถูกชนมากันมากแล้วรอยรักรอยเช่นรอยได้รอยเสียรอยสุขรอยทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยพอมามีสตินี่มันกับมาเข้าอู่เข้าอู่ซ่อมมีความรู้สึกตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ลบได้ลบแผลได้บาปก็ลบได้อกุศลธรรมทั้งหลายลบได้เพราะความรู้สึกตัวนี้เป็นธรรมที่เหมือนกับผู้ดูแลเราเหมือนกับอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็ว่าได้เราจะไม่มีคำถามเพียงแต่คำตอบมันหลงเป็นยังไงมันรู้เป็นยังไงความหลงเป็นธรรมต่อกายต่อใจเราไหมต่างกันกับความรู้ไหมความรู้เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมต่อกายต่อใจเราไหมเราสัมผัสเอาเรียกว่าเห็นไม่ใช่รู้ถ้ารู้ก็รู้เห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการคิดเห็นมันไกลโน้นอยู่โน้นเมื่อวานนี้ปีก่อนโน้นผ่านมาแล้วคิดเห็นที่ยังไม่มาถึงก็คิดถึงนี่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัตตังของผู้ที่ปฏิบัติมันเกิดการพบเห็นเข้ามันขนาดนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ฟรีเลยไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขออะไรเป็นการสัมผัสเอาปัจจัตตังรู้เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เห็นได้เดี๋ยวนี้สัมผัสได้เดี๋ยวนี้เฉพาะผู้ปฏิบัติให้กันมาได้บอกกันมาได้ตัวใครตัวมันจึงจำเป็นต้องมาทำอย่างนี้กันรอไม่ได้ถ้าเราจะมาดูแล้วตกใจเวลาใดที่เราหลงโถเรา20-30ปีไม่เคยมารู้เรื่องนี้เลยกระตือรือร้นพอรู้โดยเฉพาะสร้างจังหวะ14จังหวะรูดหนึ่งรูดหนึ่งรูดหนึ่งมันเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาเหมือนเราเจ็บกันเจ็บของก็ได้มากขึ้นอย่างจริงรูดแต่ละครั้งการยกมือสร้างจังหวะนะประมาณวินาทีหนึ่งหรือช้ากว่านั้นไม่นานตีไหมน้อยเหมือนทำมันอื่นไปทำนาก็เสี่ยงทำไร่ก็เสี่ยงอย่างนั้นอะไรก็เสี่ยงแต่ว่าการเจริญสตินี้ไม่ต้องเสี่ยงเลยเดี๋ยวนี้ของจริงต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นปัจจตังอย่างนี้ไม่ต้องเสี่ยงรู้เดี๋ยวนี้เองถ้ารู้ทุกวินาทีจังหวะหนึ่งวินาทีหรือชาติแวมไม่ต่อยชั่วโมงหนึ่ง60วินาทีเท่าไหร่300360วินาทีรู้ชั่วโมงนั้นอ้าว 3,000 ก็ไม่รู้เอาคิดเอากี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้กี่รู้ลองดูนะพิสูจน์กันดูไม่ต้องมาเชื่อพวกเราไม่ต้องไปเชื่อหลวงพ่อเทียนผู้ใดมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเขาก็ไปกันเองแล้วเขาถอนตัวเขาได้นั่งสอนกันนอนเฝ้ากันยืนหน้าห้องหน้ากระดานเหมือนนักเรียนครูสอนนักเรียนว่าแต่ใครมายกมือสร้างจังหวะให้รู้สึกตัว ไม่มีใครมาลู่นั่งน่ะเอามือวางไว้บนโต๊ะก็ลู่อยู่ยกกระแจงมาขึ้นก็ลู่ยกมือขึ้นก็ลู่เนี่ยมันลู่เองเป็นอะไรที่เขาลู่สึกตัวเขาก็สอนตัวเขาแล้วเขาหลงก็ได้บทเรียนจากความหลงเขาจะสอนให้เราเขารู้ความหลงสอนให้เขารู้ไม่เสียหายเหมือนกับทำมาดื่นแล้วไปทำเงินถ้าหลงก็หายไปเลยเช่นหลงเงินหลงนาฬิกาหลงอะไรต่างๆหายไปเลยแต่ว่าความหลงตัวเนี่ยถ้ารู้สึกตัวมันเอาคืนมาได้ยิ่งดีประสบการณ์กับความหลงเนี่ยมันดีอะไรก็ตามมันเป็นสากลความรู้เนี่ยความรู้สึกตัวจะเป็นความทุกข์ก็รู้สึกตัวนี้จะเป็นความสุขก็รู้สึกตัวนี้จะเป็นความพอใจความไม่พอใจก็รู้สึกตัวเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวเฉลยได้ทั้งหมดเลยเนี่ยจะยังไงกันฮะไม่ต้องมาเชื่อหาเหตุหาผลอย่าหาคำตอบจากความคิดปฏิบัติเนี่ยหาความคิดเหตุผลมาตอบไม่ถูกต้องเป็นการสัมผัสเป็นการชิมโอ้มันทุกข์ก็รู้เลยมันสุขก็รู้มันรู้ก็รู้มันไม่รู้ก็รู้ที่เราว่ามีปัญหาปัญหาต่างๆไม่ใช่เลยถ้าเราเจริญสติจริงๆไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญญาด้วยปัญญาเกิดจากสิ่งเหล่านี้ถ้าผิดด้วยปัญญาเกิดจากกองสังขารสังขารทั้งหลายศีลรักษากายวาจาเรียบร้อยสมาธิตั้งใจบ้างปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือกายสังขารจิตตสังขารมันดีเยอะแยะมากมายเรารู้ไงปัญญาเกิดตรงนี้ไปใช่ไปทัศนกรจรทัศนศึกษาที่ไหนแหล่งปัญญาถ้าอยู่แล้วว่าตู้ปฏิปิฎกก็ได้เอากายเอาใจเป็นตำราเอาสติเป็นนักศึกษาดูเข้าไปดูเข้าไปให้มันเห็นให้มันเห็นนะไม่ใช่รู้นะการสอนให้เห็นนี่ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองอาจารย์ท่านเขาสอนอยู่แล้วการสอนให้รู้สอนง่ายไม่ถึงในรู้หาพิไรการสอนให้เห็นนี่เนี่ยในใจของเราในใจของเรานะมันจะแรงออกมาท่าไหนแบบไหนเราเห็นมันเรียกว่าพบเห็นต่อหน้าต่อตากันไปถ้าดูให้ชัดนะถ้ารู้สึกตัวกับความหลงเนี่ยมันต่างกันอ่ะมันต้องมีแค่ความหลงถ้าเขารู้สึกตัวแล้วดีถ้ามันหลงลงไปมันจะหลงแบบไหนทางใดได้ทั้งนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจึงว่าศึกษากันมาเรียนตาดูตาในของเราคือสติสัมปชัญญะให้รู้สึกสร้างความรู้สึกขยันภาวนาคือขยันรู้ไม่ใช่ไปท่องบนกรรมฐานคือตั้งไว้มีการกระทำวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิตของเราไม่ต้องไปคิดหาคำตอบมันเป็นไปเองเราเห็นเองอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั่นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั่นชื่อว่าเห็นธรรมเนี่ยปฏิจจสมุปบาทคืออะไรหรือมันเรื่องด้วยกันเกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่นอกจากกายจากใจเราไปเราจึงก็ตื่นหรือลดก็ตื่นหรือลดมากเหมือนกับรีบด่วนมันได้ดังใจมันได้ดังใจไม่มีการไม่เบรเวลาตัวรู้จักตัวเลยไม่เป็นของคนหนุ่มไม่เป็นของคนแก่ไม่เป็นของพระของคารวะไม่ใช่ลัทธินิกายใดไม่ใช่เพศใดไม่ใช่ศาสนาและที่อะไรชาติใดไม่เกี่ยวหลวงพ่อเคยไปสอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหลายชาติหลายภาษาอยู่ที่นั่น ใครก็ตามถ้ามีความรู้สึกตัวเป็นอันเดียวกันเป็นความรู้สึกตัวอันเดียวกันอ้าวพลังก็รู้สึกตัวคนใจก็รู้สึกตัวพลังนับถือศาสนาคิดหลวงพ่อก็นับถือศาสนาพุทธเอ้าเป็นความรู้สึกตัวกันแบบไอ้ของคิดอันหนึ่งของพุทธเด็กความรู้สึกตัวเป็นสากลเป็นของใครเป็นของทุกคนเคยไปถูกเขาข่มขู่อยู่ที่วัดท่านมหาวิทยาลัยวัดท่านหลวงพ่อก็ต้องสอนธรรมะอยู่ในห้องมันหนาวก็หลังยืนมาประตูไปขี้หน้าหลวงพ่อคนรู้อะไรมากูมาสอนที่ทำไมขอสัมภาษณ์ได้ไหมหลวงพ่อก็บอกเขาเข้ามาเขาก็เข้ามาไปยืนอยู่สี่ห้าคนหลวงพ่อก็เขามาขี้หน้าคนรู้อะไรมากูมาสอนที่ทำไมเหมือนกับเขาอิจฉาเราแล้วก็สบายเราคนเดียวนะไม่ใช่มีหมู่คนอื่นถ้าหมู่ไปที่ก็อุ่นใจเราคนเดียวมีแต่ผู้หลงตัวเท่านั้นก็บอกขอนั่งลงนั่งลงก่อนเขาก็นั่งมันขัดสมาธิมันไม่เป็นเหมือนเราไปบังคับมันนั่งขัดสมาธิไปข่มหัวเขามันก็โอ้ยขาไม่ฉันมันนั่งแต่เก้าอี้ก็บอกว่าเรารู้จักตัวเองคนรู้จักตัวเองก็รู้อย่างไรเขาขี้เราเขาบอกให้เขายกมือสร้างเอามือวางไว้บนเข่าดูสิอาจารย์มาตั้งหัวขึ้นรู้ไหมภาษาฝรั่งเอาแวร์สิบสี่จังหวะสิบสี่ครั้งรู้สี่ครั้งภาษาไทยเราว่ารู้สิบตัวภาษาบาลีว่าสติความลึกได้สามัญชะความรู้ตัวภาษาความเราก็รู้สิบตัวให้เขาทำอยู่สองรอบสามรอบก็ถามว่าคุณเคยรู้อย่างนี้ไหมโนเอาคุณไปรู้อะไรล่ะคุณไปรู้อย่างนี้คุณไปถึงรู้ประจันแล้วคุณไปรู้สึกตัวหรือโนเจ็ดวันรู้สึกตัวสักทีไหมหนึ่งวันรู้สึกตัวไหมโนชั่วโมงหนึ่งรู้สึกตัวไหมโนตายแล้วคุณนะ เนี่ยคนเดียเคียเขารู้สึกตัวนี้คุณไปรู้รู้ประจันมาแล้วไปเที่ยวประจันมาแล้วศาสดาทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเชียไม่เกิดอยู่ที่ยุโรปอเมริกาเลยเพราะคนเอเชียเขารู้จักตัวนี้ก็ขู่เลยถ้ามันมาขู่เราก็ขู่ก็ถามว่าคุณจะพิสูจน์ไหมเขามาเขาจะมวยเราสักกันอ่ะสักกันอะไรเขาจะมวยจับทำไมเขาบอกว่าเขาได้พบกับบุคคลที่เขาคิดอยากจะพบเมื่อคุณพบแล้วคุณจะทำยังไงเขาถามว่าคนจะอยู่นี่กี่วันแล้วจุดนี้อาทิตย์จะทิ้งไปไหนนะพวกนี้จะพาพ่อเราไปแล้วก็มาเป็นเพื่อนพาพ่อมาปฏิบัติจบเหมือนมันกับพวกเราเพราะด้านความรู้สึกตัวนี้ไม่เป็นของใครเลยเป็นสากลผู้สอนก็สบายผู้ทำก็สบายไม่ต้องหลอกกันได้หลอกกันมาได้ของจริงไหมถ้าเราเมื่อวางว่อนเขาเนี่ยเราก็ว่ามือของคนอยู่ข้างหลังเพราะคนเชื่อไหมคุณเชื่อใครคนเขาเชื่อตัวเขาคุณเห็นไหมเขาบอกเขาเห็นมืออยู่เนี่ยทำไมเราก็ว่ามือฉันอยู่ข้างหลังฉันจะเชื่อได้ไงมันหลอกไปได้ของจริงหลอกไปได้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันทันทีเลยถ้าเรามีความหลงเป็นคนละคนกันจะทำไงเราต้องมีความรู้สึกตัวตัวนี้ตั้งต้นจากตัวนี้ไปไกลเหลือเกินเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดคือความรู้สึกตัวที่สุดคือตรงไหนที่สุดคือใช่ได้คือความรู้สึกตัวถ้าเราเรียกว่าญาณว่าฌานก็ได้มีสติแล้วแล้วอยู่มีสติแล้วแล้วอยู่เช่นพระพุทธเจ้าปะนี่ใครจะปะนี่ผ่านนะพระอนุทธะเป็นผู้เฉลยพระสงฆ์ทั้งหลายนั่งเฝ้าดูอยู่ว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ระหว่างฌานที่สี่ฌานที่ห้าต่อกันเรียกว่าที่สุดของฌานระหว่างต่อหัวกันปะนี่ผ่านตรงนั้นถ้าเราตอบว่าพระเจ้าปะนี่ผ่านอยู่ที่ไหนแล้วจะตอบว่าอยู่ที่กุศลาไม่ถูกถ้าสมบัติธรรมะ อยู่ที่ฌานที่สี่ฌานห้าต่อกันเขาเรียกว่าวิจัยยิทธิอิโรเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายเพราะอะไรมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ต้องมีสติไม่อยู่กับความเจ็บความตายไม่อยู่เลยอยู่กับสติอยู่อยู่ขออภัยหลวงพ่อเคยประสบการณ์หลวงพ่อเถียนวันที่หลวงพ่อตายไปหายใจไม่ออกคนที่อยากพูดว่าเพราะมันเป็นของจริงสำหรับเราทุกคนหายใจได้ก้างที่หนึ่งหายใจไม่เข้าเลยเพียนอีกสองก็ไม่ได้เพียนอีกสามข้างไม่ได้เพียนอีกสี่ข้างไม่ได้หมดแรงแล้วตามันจะพลาดจะเหลือขึ้นน้ำบายโขงปากออกมาก็เอ้าเมื่อมันหายใจไม่ได้แล้วแล้วก็เอาไปทิ้งซะเอารูปเนี่ยเอาทิ้งซะเอาขันห้าทิ้งไปซะเอาเราทิ้งเราจะอยู่ไหนอยู่ตรงที่มันเป็นอะไรอันที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยหลักมีสติแล้วอยู่ไปเอาทิ้งไปอยู่กับความรู้สึกอยู่ต่อตั้งก็เงียบไปเลยแล้วก็สามวันสี่วันก็เห็นหมอเอาพ่อว่าสอดใส่ปากเลยแต่ไม่รู้จักว่าเราหายใจนะห้องไอซียูโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอพันทิพย์มาเนี่ยเป็นผู้ช่วยดูแลหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลามีสติแล้วอยู่มีหรือยังพวกเราความทุกข์ก็เป็นของเราเลยอะไรเป็นเราทั้งหมดเลยเรายกมือสร้างบันกายเป็นเราหรือกายเพราะเราปวดเราเมื่อยเราอะไรเบื่อเป็นเราเลยทุกข์ก็เราเลยก็พุทธเจ้าเฉลยให้แล้วว่ากายจะว่ากายอาศัยสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนามันสุขมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยพระพุทธองค์ก็เฉลยไว้ให้แล้วว่าเวทนาสัตว์ก็เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคิดหรือที่มันคิดต้นคิดที่เราหรือเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะคิดหรือเคยเป็นสุขเพราะทุกข์เคยเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดกันนั่งนั้นเอาความคิดมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นคำตอบตัดสินใจมันสุขก็ใจปัดพาสุขมันทุกข์ก็ใจเป็นพาทุกข์อย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยเป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเคยมีทุกข์ท่ามตาไหลเพราะความคิดเราเคยหัวเราะสนุกเฮฮาเพราะความคิดใช่หรือไม่อันนั้นหรือมันเป็นใหญ่ไม่ใช่เลยเราจึงมาฝึกตัวนี้ฝึกความรู้สึกตัวทำก็จะว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวันนี้เราไปติดความสงบติดความรู้ติดหยาดติดสงบติดความสบายก็อย่างนั้นหรือไม่ใช่เห็นมันที่มันสุขก็เห็นมันสุขมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์เห็นมันเห็นมันเป็นผู้เห็นมันเป็นผู้ดูกันเห็นเห็นเห็นการเห็นนี่หลุดพ้นแล้วถ้าเป็นหลุดพ้นมาได้เลยปฏิบัติเนี่ยให้ตั้งหลักดีไว้ให้ดีๆถ้าไม่ตั้งหลักดีหลุดไปเรื่อยเสียเวลาเนิ่นช้าถ้ารู้จักตัวเนี่ยไม่เนิ่นช้าเลยทันทีมันหลงก็เห็นทันทีมันสุขมันทุกข์เห็นทันทีรู้จักตัวรู้จักตัวตัวรู้สึกตัวจริงๆมันเป็นภาวะที่เห็นเขาจะว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ใช่บทอันนี้มันเป็นการเห็นเห็นแจ้งด้วยมันสุขก็มันสุขสุขที่ต่างวาระกันไม่เหมือนกันแต่รู้สึกตัวเหมือนกันเลยบางทีเราก็สุขบางทีคนอื่นทุกข์ของเราเป็นทุกข์คนอื่นเป็นสุขของเราเป็นสุขคนอื่นเป็นทุกข์ก็มีเหมือนกันนั่นไม่ใช่สากลแห่งธรรมความรู้สึกตัวนี่เป็นของจริงอันประเสริฐเราจึงมาปฏิบัติกันเริ่มต้นแต่ปฏิลื้อถอนไปดูตั้งแต่เริ่มต้นกายเวทนาจิตธรรมไปตั้งแต่นี้มันจะลื้อไปจนถึงเห็นรูปเห็นนามดังที่อาจารย์ท่านสอนอยู่เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปที่เป็นส่วนมหาภูตรูปเห็นนามว่ารูปที่มันเกิดจากอายตนะ รูปนามกับนามรูปต่างกันใช่ไหมรูปนามเนี่ยเป็นมหาพุทธรูปเป็นรูปอาศัยถ้าไม่มีรูปนามบรรลุธรรมไม่ได้เขาจึงอาศัยรูปนามมาทำความดีเกิดที่นี่ที่รูปเอากายมาสร้างความรู้สึกตัวถ้าเรามีความรู้สึกตัวก็ละความชั่วแล้วถ้าเรามีความรู้สึกตัวก็ทำความดีแล้วถ้าเรามีความรู้ตัวจิตของเราก็บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันสรุปให้อย่างนี้ไม่ต้องไปว่าอะไรเลยเห็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมาเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นนามรูปนามรูปเกิดจากอายตนะอายตนะคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์นามรูปเกิดที่ท่านเป็นขันธ์หน้าที่ปูประธานเหมือนกันแต่นามรูปนี่เราดับได้ตั้งแต่วันนี้ดับได้แล้วหยุดแล้วแต่รูปนามยังมีอยู่ยังใช่อยู่ยังใช่กันอยู่ใช่มันสำเร็จประโยชน์เห็นไปเห็นไปเห็นไปเห็นโลกตามนามตามเห็นโลกทุกนามทุกเห็นใจลับเห็นทุกขังในจางตาเห็นสามัญลักษณะของชีวิตมนุษย์ทั้งโลกตกอยู่ในสามัญลักษณะเหมือนกันแต่เป็นใครก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราเห็นเรารู้ใครก็รู้ความไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกข์ก็ความไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกข์ก็ความเป็นทุกข์เราเคยเป็นทุกข์ก็ความไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมใช่อยู่แล้วแต่ถ้ามีสติมันจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องเป็นปัญญาเห็นทุกข์เป็นปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นปัญญาบทที่สุดความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้จริงแล้วจะเหนือเกิดแก่จะตายแล้วก็เห็นแต่เนี่ยเห็นสามมันจะทุกข์สลักเห็นแต่รักเราไปกลัวเราไม่อยากรู้บทที่สุดเราก็ปิดบังตัวเองถ้าไม่เห็นจริงๆนะเห็นความไม่เที่ยงโอ้เป็นปัญญาอะไรที่มันไม่เที่ยงหายใจได้อยู่ทุกวันวันนี้หายใจไปแล้วมันไม่เที่ยงเนาะวันนี้มันไม่เที่ยงจริงๆเอ้าเห็นจริงๆหายใจไปได้เป็นทุกข์ไหมลองดูสิมันทุกข์ไหมหายใจออกไปเข้าเลยเห็นความเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือไม่ใช่เป็นของจริงโอ้ยเนี่ยเห็นความเป็นทุกข์แต่มันจริงเอ้าเราก็เลยไม่ถูกเห็นความไม่ใช่ตัวตนหลวงพ่อความเขียนหรือหลวงพ่อพระครูหรือเป็นอาจารย์ของคนหรือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ตนวางเลยวางเลยอาศัยได้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเลยเหมือนขยะหน้าบ้านเอาไปทิ้งใจเอาอะไรไปทิ้งใส่ความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเอาไปทิ้งเรานั่นเลยสะอาดบริสุทธิ์เลยปฏิบัติทำแค่นี้แหละไปตะพื้นตะพื้นไปถ้ารู้ทีหนึ่งก็ข้าวไปแล้วไปอย่างไรไปจากความหลงไปไหนไปสู่ความรู้ความรู้ไปไกลความหลงมันอยู่ในวัฏฏะในโลกเป็นรถของโลกความหลงถ้าความรู้มันออกจากโลกไปเห็นแล้วมันเหนือโลกไปแล้วเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ้าทายทั่วเราสวากขาจะทำเป็นบทวิทยาศาสตร์ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำเกิดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติให้ผลได้ไม่จำกัดการอยู่กับเราตลอดเวลาไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีตอนเช้าตอนเย็นอยู่กับพวกเราอยู่บ้านก็อยู่กับตัวเราปฏิบัติคือทำมาคือเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นตัวรู้เปลี่ยนความอะไรเป็นตัวรู้ทั้งนั้นที่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่กับเราทุกคนอยู่กับเราทุกคนเนี่ยมาสนับสนุนอาจารย์สุริยาหลวงพ่อก็ถือว่าได้ที่พึ่งแล้วเห็นท่านยังหนุ่มยังแน่นหลวงพ่อก็หมดสภาพแล้วอยู่ที่วัดเขาทิ้งแล้ว สอนคนมาจากวัดก็ไม่ใช่หลวงพ่อแล้วอยู่อิสระมากเลยนะถ้าอยากสอนก็ไปนั่งสอนมีให้สอนตลอดเวลาที่ทำกันเดี๋ยวแต่ว่าเวลานี้คณะที่ขบวนมากที่สุดคือพยาบาลมากที่สุดอยู่นี่ก็มีทีมพยาบาลมากที่สุดน่าชื่นใจเพราะอาชีพพยาบาลใกล้ชิดกับสำนักใกล้ชิดกับพระสงฆ์เหมือนกันถ้าเพิ่มธรรมะเข้าไปจะได้บรรลุธรรมดีกว่าพระสงฆ์อีกเพราะเห็นของจริงตลอดเวลาวันหนึ่งเราคบกับสิ่งที่ไม่ดีคนเจ็บคนป่วยอย่าหลวงพ่อเนี่ยโอ้ยพยาบาลเหมือนเทพธิดาหลวงพ่อเลยนายแพทย์หญิงเหมือนเทพปูดหลวงพ่อเลยเพราะพวกนี้เอาชีวิตหลวงพ่อคืนมาคิดอยู่เสมอว่าหลวงพ่อเป็นลูกของจุฬาลงโทษเลยทีเดียวจริงๆอ่ะไม่ใช่พูดความรู้สึกของเราจริงๆตอนนี้เพราะทั้งนั้นพวกเราเนี่ยสถาบันเนี่ยพยาบาลหมอเนี่ยควรที่จะเป็นผู้ที่สำคัญในการกอบผู้พุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกคนเป็นพอใจเชื่อหมอเชื่อพยาบาลอาศัยเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงถูกต้องแล้วแต่ทุกคนด้วยไม่ใช่มอบให้พยาบาลนะกับหมอฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนยิ่งคารวะก็คงเงินยิ่งจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมตื่นแต่ดึกถึงแต่ดกอย่ารอให้เท่าไหร่แก่ถ้าเท่าแท้แก่แล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกขนาดนี้กำลังบรรลุธรรมเลย40-50 ปีนะถ้าแก่ไปแล้วมันไม่ได้หรอกรีบซะหน่อยเถอะพวกเราเนี่ยอยู่นี่สมณัตเนี่ยตะโกนตะโกนอีสานเหนือของเราเป็นหน้าอบอุ่นใจหลวงพ่อเคยมาที่นี่สมัย40-40 กว่าปีมหาอาจารย์สมัยบวชใหม่ท่านสามก็เคยไปอยู่แต่ไม่มาหมดอาจารย์หลวงกรรมฐานต่างๆมาหมดเลยหลังจากศึกษาหลวงพ่อเทียนแล้วพระกรรมฐานทั้งหลายเขาสอนกันยังไงไปดูสิมหาโลผ่านไปมาอยู่คืนหนึ่งสองคืนผ่านไปก็ที่อยู่หลวงพ่อชาวัดสองกระผมไปอยู่ทั้งหลายวันถ้ากลับไปเอาคิดหนึ่งหลวงพ่อเทียนหนึ่งคิดจะสมัครแล้วหนึ่งเดียวจะนั่นอาจารย์คนสุดท้ายไม่เสมาใครอีกบ้านเราเนี่ยอาจารย์สุยาเนี่ยมาอยู่ที่นี่เป็นคนที่ด้วยหลวงพ่อเป็นคนชัยภูมิออกจากบ้านเลยเดียวกันมาอยู่ชัยภูมิอาจารย์ยาก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนหรอกถ้าจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้พวกเราก็อยู่ที่ไม่เหยียบดินเลยคนละแต่เราไม่ออกเราอยู่กับประชาชนทุกท่าน